महाकाव्य के सत्संग के लिए हम एकत्र हुए हैं। नवरात्र का शुभ पर्व है। जगह जगह माँ भगवती की स्थापना हो रही है। आप सब पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। सनातन धर्म भूमंडल में एक ऐसा विचित्र धर्म है कि जिसने धर्म को कोरी आस्था नहीं माना, अगर मानता तो वो भी आपको सात आसमान दूर भेजता। धर्म ने देवी हो अथवा देवता हो, उसे घटघट वासी ही माना, क्योंकि धर्म व्यवहारिकता में प्रति क्षण उसमें डूब के जीने में विश्वास करता है। कोरी इबादत में हमारी कोई आस्था नहीं है। होती तो हम भी ईश्वर को सेवेंथ हेवन में या सात आसमानों में भेज देते। गुलामी में के अंतरालों में विदेशी धर्मों की जूठन के रूप में यहाँ का मानव भी भटक गया है, और वो समझता है कि खाली हमने कोरी पूजा कर ली है और दूर कहीं कोई देवता है, देवलोक है, वहां तक हमारी शायद इबादत चली जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। शायद इसीलिए हम अपने ही धर्म के मर्म से विमुख होकर, अपने ही धर्म को विदेशी बनकर पूजने पर उतर आए। दुर्गा माँ की पूजा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, नव दुर्गाएं हो, हर कथा में माँ भगवती कहती है कि मैं ही जगत जननी हूँ, जगत माता हूँ, और मैं ही ब्रह्म ज्वाला बनकर के तुम सब में बैठी हुई हूँ, और जो मुझे नहीं पहचानते हैं वे मेरी पूजा के योग्य भी नहीं रहते हैं। देवी कहती है, माँ कहती है कि सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मेरा आवाहन किया, तो मैं आदि शक्ति आदि ज्वाला दुर्गा प्रकट हुई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के विषय में हम विस्तार से जान चुके हैं। ओम के तीन अक्षर हैं, कौन कौन से हैं? अ उ मा। धर्म को गहराई से जानो। असे अस्तित्व तत्व धार ब्रह्मा, उसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, माँ से मृत्यु मृत्युंजय महेश। इसी में माँ भगवती के भी तीनों मुख्य रूप हैं। असे अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी की सहज प्रकृति क्या है? सरस ज्ञान। ब्रह्मा किस ज्ञान के ही तो देवता है ना, सरस ज्ञान के। तो आसे अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी की प्रकृति स्वभाव है सरस ज्ञान, तो सरस्वती। उसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, महाविष्णु क्या करते हैं? लक्ष लक्ष उपलब्धियां देते हैं, जीवन को स्वर्णिम बनाते हैं, दुर्लभ मानव का तन देते हैं, तो लक्ष लक्ष उत्थान, तो लक्ष्मी लक्ष्मी। अम्मा से मृत्यु मृत्युंजय महेश, प्रलय के देवता हैं, तो आदि ज्वाला आदि शक्ति दुर्गा पार्वती। वस्तुतः उस एक बीज जिससे संपूर्ण सचराचर प्रकट होता है, सारी लीलाएं होती हैं, ग्रह और नक्षत्र प्रकट होते हैं, जिससे सभी भूत प्राणी प्रकट होते हैं, और ये जगत नाट्यशाला का लीला का धर्म आरंभ होता है। उस संपूर्ण धर्म को पूर्ण रूपेण व्यापक खटखटवासी बनाकर प्रस्तुत करने की ही सनातन धर्म की परंपरा रही है। इसीलिए माँ भगवती कहती हैं कि सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मेरा आवाहन किया तो मैं आदि शक्ति आदि ज्वाला दुर्गा प्रकट हुई। फिर जब पाठ में हम आगे बढ़ते हैं, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो उसमें माँ कहती हैं कि ब्रह्मा के साथ वह सरस्वती बनकर विराजी, विष्णु के साथ लक्ष्मी कहाई और शिव के साथ मैं दुर्गा पार्वती का रूप मेरा ही है। फिर माँ कहती हैं कि मैंने ही इन तीनों को प्रकट भी किया है। और पुनः कहती हैं, मैं आदि कुमारी हूं, जगत माता हूं और आदि कुमारी हूं। तो स्पष्ट है कि इस व्याख्या में कोई हाड़ मांस की स्त्री या नारी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, एक महाशक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो नर भी है, नारायण भी है, जो नारी भी है, पुरुष भी है, सभी कुछ है। और ये चर्चा हम आत्मा की ही कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म का दूसरा नाम ही आत्मधर्म है। सनातन माने नित्य अजर अमर अविनाशी घटघटवासी आत्मा। तो यहां ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन अक्षरों ने जब मेरा आवाहन किया तो मैं ब्रह्म ज्वाला दुर्गा आत्मा प्रकट हुई। पुनः माँ कहती है कि मैंने ही इन्हें उत्पन्न भी किया है। सच है कि दाम्पत्य धर्म में जो भी संतान उत्पत्ति हुई उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी आत्मा उस बालक में भी तो था, तो मैंने इन्हें उत्पन्न भी किया। रामलाल की पत्नी कमला कहलाई, श्यामलाल की पत्नी बिमला कहलाई, हाँ? तो जगत लीला में दाम्पत्य धर्म भी लिया और मैंने इन्हें उत्पन्न भी किया, क्योंकि ब्रह्म ज्वालाएं ही तो हर शिशु को प्रकट करती हैं। तुम्हें कोई है जो एक उंगली बनाना जानता हो? खाली ऐंठना जानते हो, भटकना जानते हैं। कहा कि मैंने इन्हें प्रकट भी किया है। आप लोगों को ठेस लगती होगी ना कि मम्मी बाप तो मई माई बापा तो हम हैं और ये ज्वाला कह रही है किसी ने प्रकट किया, हाँ आपकी तोहीन हो गई। नहीं, पता नहीं क्या कैसे सह पाते होंगे आप लोग। कहा कि हमने इन्हें प्रकट किया। और फिर माँ क्या कह रही है कि मैं आदि कुमारी हूं, क्योंकि ब्रह्म ज्वाला सर्वत्र एक है, समान है। आत्मा दो है क्या? वो तो एक है। तो जब एक है तो आदि कुमारी तो है ही। उस आदि कुमारी से ही, ब्रह्म ज्वालाओं से ही सारा जगत प्रकट होता है, न तो पत्नी से, न पति से, न मम्मी से, न पापा से। लेकिन हम भजन तो गाना चाहते हैं पर इस सत्य को नहीं पढ़ना चाहते। जिन जिन गंदी आसुरी शक्तियों का मां विनाश करती है, हम उन्हीं से जुड़ के जीना चाहते हैं। दंभ जो है वो महिषासुर है, और वो दंभ महिषासुर हमारा माता पिता पति भगवान सब कुछ है, उसके बिना हम सब छोड़ सकते हैं, दंभ नहीं छोड़ सकते। तो हम भगवती की पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जितने असुर हैं, हम कृष्ण की लीला में भी पढ़ाए और भगवती की कथा में भी, जितने असुर हैं वो हमारे असुर माने सुरत्व से हीन, हमारे गंदे आचरण विचार और स्वभाव हैं। यदि हमने इन्हें नहीं छोड़ा है, नवरात्र तो हर बरस आए हैं, पूजा के स्वांग और ढोंग और नाटक भी हमने खूब किए हैं, लेकिन एक बार भी पुजारी नहीं बन पाए। सनातन धर्म साधना से पहले स्वभाव की बात करता है। जिसका स्वभाव धुला नहीं है वो अतिशय मैला है। यही पिछले रविवार को हमने धर्मशास्त्री की कथा में भी जाना था, और सारी कथाएं हमें वहीं ले जाती हैं कृष्ण की लीलाओं में भी आया कि जिसने स्वभाव नहीं मांझा, जिसने अपने स्वभाव को पवित्र नहीं किया है, उसकी सारी साधना राक्षसी है और वो महाविनाश को निश्चित रूप से जाएगा। और हम अपने अपने स्वभाव के प्रति सावधान नहीं होते हैं। पूतना पूत माने पवित्र ना माने नहीं, जिसने विचारों की अपवित्रता नहीं मारी वो साक्षात पूतना है। अगासुर, अग माने पाप, अज्ञान, अंधकार। जिसने अपनी पाप वृत्तियों को, जिसने अपने अज्ञान को, रूपी गंदे विचार को, स्वभाव को नहीं छोड़ा वो अगासुर है। बक माने छल, कपट, दंभ और ढोंग। जिसने छल, कपट, दंभ और ढोंग को नहीं मारा है जीवन में, अपने स्वभाव से उसको अलग नहीं किया है, वो निश्चित रूप से बकासुर है। कृष्ण क्या पाएगा? वो उसकी पूजा में देवी आएगी कहां से? देवी भक्त के यहां आती है, असुर के यहां नहीं आती। वहां तो मारने आती है ना, तो आएगी नहीं कि बेकार में बेचारे परेशान हो जाएंगे या बेचारी परेशान हो जाएगी। माला फेर रही है, फेर रहने दो, कोई भूत प्रेत पहुंच जाएगा। मैं तो जाने से रही, क्योंकि मैं वहां गई तो मुझे धर्म निभाना पड़ेगा, इसलिए देवी नहीं आती है आपके यहां। आसुरी शक्तियां ही आती हैं, क्योंकि जो अपने मन से असुरत्व नहीं मिटाएगा, कोई देवी देवता उसके यहां कदापि नहीं जाएगा। उसकी पूजा बौनी रहेगी, ईश्वर तक नहीं जाएगी। नव दुर्गा, नवरात्र आदि ज्वाला, वो ब्रह्म ज्वाला जो मुझे भस्मी से अन्न और अन्न से दुर्लभ मानव तन में ला रही है, जो एक एक क्षण जीवन दे रही है, ये यही नव दुर्गाएं हैं जिनकी हमने पहले ऋषि में, वेद में भी स्तुति की, स्थापना की और हर हवन यज्ञ में आह्वान करते हैं। जिसने स्वभाव नहीं मांझे उसके सारे भजन कीर्तन व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे महाभारत की कथा में, हम पूर्व में कथा पढ़ाए हैं, महाराज नहुष की कहानी हमने पढ़ी थी, सुनी थी हमने विस्तार से कथा, कि जब नहुष ने अजगर बन के भीम को पकड़ लिया, हाँ कथा विस्तार तो आप जानते हैं, और भीम ने, जिसके पास हजार हाथियों का बल है, उसने सारे प्रयास किए लेकिन वो अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाया, शिथिल हो गया भीम, शिथिल हो गया कि ये कोई दैवी शक्ति है, कोई अलौकिक विलक्षण शक्ति है जो आज मुझे पस्त किए दे रही है। भीम ढीले पड़ गए। तभी उन्हें ढूंढते हुए महाराज युधिष्ठिर वहां आए। वो भी समझ गए कि जो भीम को पकड़ सकता है वो कोई साधारण अजगर कदापि नहीं हो सकता। तो महाराज युधिष्ठिर ने उस अजगर से प्रार्थना करी कि आप कौन हैं? तो कहा, जब बहुत स्तुति करी, वंदन किया, तो अजगर ने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पूर्वज महाराज नहुष हूं। आज इस पतित योनि में बैठा हुआ हूं, अपने ही पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। तो कहा कि हे कुलश्रेष्ठ, आप यहां कैसे पहुंचे? हमने तो अपने पितामहों से सुना था कि आपने तो जीवित इंद्रासन पाया था, आप तो देवलोक के अधिपति राजा इंद्र बन गए थे। कहा, हां ये सत्य है कि मैं इंद्र बन गया था अपनी तप और साधना के द्वारा, परंतु अपने स्वभाव को न मांझ पाने के कारण पुनः आज अजगर योनि में मैं गिरा हुआ हूं। इंद्रासन से भी गिरा दिया गया, मानव योनि से भी घटका दिया गया हूं। अहो मेरा दुर्भाग्य है कि आज मुझे हिंसाओं पे उतरना पड़ेगा और अपने ही प्रपोत्रों को खाना पड़ेगा अजगर बनके। काश मैंने ये स्वभाव तभी मांझ लिए होते। मैंने स्वभाव के इन विषैले फनों को पहचाना नहीं था, इसलिए मुझे जीवों को मार के खाने में पीड़ा भी होती है, लेकिन अभिशप्त योनि में हूं, मारकर खाए बिना मैं रह भी तो नहीं सकता। अब यही मेरा धर्म बन गया है, श्री मुझे इसको खाना होगा। कहा आपकी ऐसी गति क्यों हुई? कहा कि मैंने अपने भीतर सोए हुए काम को मारा नहीं था। सारे धर्म कर्म दान तप आदि करते हुए भी मैंने अपने स्वभाव में सोए हुए गंदे स्वभाव की उन कुवृत्तियों का विनाश नहीं किया था, और वही समय पाकर जाग गई और मेरी यह गति हुई। मैं कामांध हो गया था और ऋषियों की को पालकी बना के कहा कि मुझे लाद के ले चलो। वे ऋषि जिनके चरण धो करके मैं धन्य होता था, वे तपस्वी जिनकी सेवा करके मुझे असीम प्रसन्नता होती थी, उन्हीं तपस्वी ऋषियों को, अमर ऋषियों से मैंने कहा कि मुझे पालकी में उठा के ले चलो। और जो अपने अपनी दुष्ट बुद्धि को, गंदे विचारों को, गंदे स्वभाव को पूरी तरह से मांझते नहीं हैं, उनकी भी यही गति होती है। और हम हैं कि अपने सड़े हुए स्वभाव को धोना नहीं चाहते। कहा कि साधना और सुरा, जिसके भीतर जो कुछ होता है उसी को बढ़ा देती है। कामुक की काम वासना को, क्रोधी के क्रोध को, दंभी के दंभ को, पापी के पाप को ही साधना बढ़ाती है। और जिसका मन धुला धुला पवित्र आंगन है, जिसने सड़े हुए स्वभाव मांझ दिया, हटा दिए हैं, साधना उसको ऋषित्व तक उठा ले जाती है और अनंत की ओर वो ऋषि बन के, साधक बन के चल देता है। हम उल्टी सीधी तांत्रिकों के पीछे भागते फिरते हैं और अपनी मूर्खता के भोंडे प्रदर्शन करते रहते हैं, अपने ही साथ कुचक्र करते रहते हैं और मन धोना नहीं चाहते हैं, मन निर्मल नहीं करना चाहते हैं कि साधना दिशा दे हमको प्रभु की ओर की। आश्चर्य है कि गंदे विचार तो हमें बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छी राह में हम खुद ही रोड़ा बन करके अटक जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। न उसने कहा कि कामांध हो गया था मैं, और ऋषियों से कहा कि मुझे पालकी में उठा के ले चलो। ऋषि पालकी में ले चले तो मुनि अगस्त बूढ़े थे, मेरा वजन बढ़ता जा रहा था, उनके पांव कांपने लगे और मुझे जलने की जल्दी थी, कामातुर था मैं। मैंने लात मारी ऋषि से, कहा सर्प सर्प, मतलब तेज चल तेज चल। तो उसने भी तुरंत मुझे श्राप दिया कि सृप भव, और मैं अजगर बन के यहाँ गिरा। मैंने कहा सर्प सर्प, तो उसने कहा सृप भव। और मेरा ही कामातुर भाव, मेरा ही पाप आज मुझे इस योनि में उतार लाया। ये ऋषि का श्राप नहीं, ये मेरे कुकर्म है। इसलिए युधिष्ठिर, मुझे आज उसे खाना ही पड़ेगा, भीम को। आप अक्सर देखते हैं टीवी पर कि हिंसक पशु ने एक भोले निरी प्राणी को मार दिया है, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, तड़प जाते हैं आप। बहुत से आप में से टीवी की नाब बंद कर देते हैं कि ये दृश्य नहीं देखना है। और हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या कोई भी आपके बगल में बैठा हो कि स्वामी जी ये मासूम बच्चों को क्यों मार दिया इस हिंसक जानवर ने, इन्हें तो भी जीने का हक मिलना चाहिए था जंगल में। इन्हें कहा भगवान ये लीला करके दिखा रहा है कि तेरी भी हिंसक मनोवृत्तियां दूसरों को पीड़ा पहुंचाने और नीचा दिखाने की मनोवृत्तियां, तेरे भी झूठे और दंभ भाव कल तुझे इसी हिंसक योनि में लाएंगे और तुम्हें प्रायश्चित के रूप में ऐसे ही मासूम बच्चों को मार के फाड़ के खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारा स्वभाव तय करेगा, कोई ईश्वर कोई विधाता नहीं। कल को तुम्हें भी ऐसे ही मार मार के खाना पड़ेगा और शायद अपनी औलादों को भी। अरे अभी से क्यों ना बदल डालो, अभी से क्यों ना माच डालो अपने आप को। अपनी गंदी मनोवृत्तियों पे सोने चांदी का वरक लगा करके उसे स्वादिष्ट व्यंजन क्यों बना रहे हो? इसे जन्म जन्म हमें भोगना पड़ेगा। तो कहा युधिष्ठिर, मैं भीम को अतिशय प्यार करता हूं, तुम्हारी मैं भरपूर वंदना करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आज भीम को मारूंगा भी और खाऊंगा भी। आप अपने आप को भी वहां रख के देखो और फिर अपने से प्रश्न करो कि गंदी मनोवृत्तियों को तत्क्षण छोड़ना उचित है अथवा नहीं। क्या देती है ये आपको? कौन से दंभ की पूजा, कौन सा मिथ्याभिमान, कहां से कौन सी संतुष्टि हो जाती है आपको? ये नवरात्र हैं, नौ दिन हम अपने इन पाप वृत्तियों को हवन में जलाते हैं तब नवरात्र मनाते हैं। जिसने विषयों को नहीं मारा, जिसने वासनाओं की आहुतियां नहीं दी हैं, उसने कोई नवरात्र नहीं मनाए। उसकी पूजा, उसके व्रत सब व्यर्थ हैं, कोई मतलब नहीं उनका। उनकी भूख हड़ताल होगी, वो व्रत नहीं होगा, नाटक होगा। वो सनातन धर्म व्यवहारिक धर्म है, ये किसी झूठ और मिथ के पीछे नहीं जाता, ये मांझने की और मजने की बात करता है। जिनके सातवें आसमान में सप्तलोक में ईश्वर होते हैं वहां इबादत काफी है, क्योंकि पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, एक आसमान तो जाएगी नहीं, सात कहां से जाएगी। लेकिन जिनके घटघट वासी है दुर्गा, जिनका एक एक क्षण उन्हें मां दुर्गा से मिल रहा है, उनको अपने शरीर को मंदिर बनाना ही होगा और स्वयं एक ईमानदार भक्त बन के दिखाना होगा। उनकी नकल करके आपका उद्धार नहीं होगा, आपको अपने ही धर्म का आचरण करके ही आपका उद्धार होगा। आपको अपने को पूरी तरह से मांझना होगा, नहीं नहुष की गति हम में से किसी की भी हो सकती है। और जंगल में बैठा हुआ वो शेर जब वो किसी जानवर को फाड़ के खाता है तो क्या उसको अपना बच्चा दिखता नहीं है? दिखता होगा, लेकिन अभिशप्त है वो, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारी भी मनोवृत्ति दूसरों की हत्या करने की है तो कल तुमको भी यही करना पड़ेगा। भले आज सात्विक भोजन खाते हो, कल जानवर ही मार के फाड़ के खाओगे, उन योनियों में जाओगे यदि स्वभाव नहीं बदले तो। इसे अच्छे से समझो कि सबसे पहले हम मनाते हैं पितृपक्ष को। पितृपक्ष में खाली पितरों की को खीर हलवा खिलाना, तिलान आदि देना, तर्पण करना, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म है कि नित्य नए पेड़ लगाएंगे, ये वनस्पतियां ही हमारे पितर हैं जिनसे हम बने हैं। नित्य नए पेड़ लगाना, उनकी पूजा अर्चना करना और ये संकल्प लेना कि हम अपने जीवन के हर साल एक पेड़ लगाएंगे, अगर हम 100 वर्ष जिएंगे तो 100 भारी वृक्ष हमारे नाम के लहलहाते रहेंगे, तब हमारा पितृपक्ष पूरा होगा। न कि खाली उनको काट के लकड़ियां ही इस्तेमाल करते रहे। और इस प्रकार हम वन्य संपदा को, हम निरीह जीवन को संरक्षण और आरक्षण देंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण ये धरती है, इस पृथ्वी का संतुलन है। आज ये संस्कार खो जाने के कारण सारा का सारा भूमंडल एक महाविनाश के कगार पर आपका जाके खड़ा हो गया है। मैं एक देश की नहीं, सारी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। ज्ञान और विज्ञान भी धर्म के न रहने के कारण दिशाहीन हुआ है। जरूरत इस बात की थी कि हम विज्ञान के द्वारा जीवन को संतुलित करते, न कि बम बनाते। कोई आदमी आदमी का मांस नहीं खाता है तो फिर मैं पूछता हूं न्यूक्लियर बम क्यों बनाता है? मारेगा तो आदमी को ही और खाएगा भी नहीं। तो ये हिंसक पशु से भी गिरा हुआ तुम्हारा आचरण और व्यवहार नहीं है तो क्या है? और ये स्वभाव कल को तुम्हें किस हिंसक योनि में लेके जाएगा आज हमें कोई सोचता नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि हमारा विज्ञान सृष्टि की धर्म की राह लेता तो आज हम बम की जगह हम उस विज्ञान को प्रकट कर रहे होते कि जो यहां के असंतुलित जीवन को दूसरे ग्रहों पर ले जाकर यहां और वहां हर तरफ जीवन की हलचल भी पैदा करता और सभी जीवधारियों में संतुलन लाता। कोई भी अंश असंतुलित जीवन उस ग्रह का विनाश ही होता है, क्योंकि जब तक सारे भूत प्राणी जीवधारी वनस्पतियों के साथ नहीं जिएंगे और उसी के साथ संतुलित होकर के मनुष्य इस धरती पर नहीं जिएगा, ये पृथ्वी विनाश को चली जाएगी। ये सृष्टि का नियम है और ये अटल है। आज शहर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जंगल घटते जा रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए हम अपने पितरों का विनाश कर रहे हैं और पितृ पूजा में तिलान दे रहे हैं, हलवा खीर बना के खा रहे हैं, समझते हैं बड़ा भारी धर्म का काम कर रहे हैं हम। विज्ञान दिशाहीन है, मानव स्वयं अपने विनाश के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि धर्महीन हो गया है सारा विश्व। हम खुद जीवन को असंतुलित डिसबैलेंस कर रहे हैं। अगर वन्य जीवन वन्य संपदाएं नहीं रहेंगे और उसी के संतुलन में मानव अपने को सीमित नहीं करेगा तो ये धरती महाविनाश को निश्चित रूप से चली जाएगी। इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती, कोई संदेह नहीं है इसमें। जरूरत था कि जीवन को संतुलित करने के लिए हमारा विज्ञान बमों की तरफ नहीं, जीवन को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने के विज्ञान की तरफ तेजी से बढ़ता और हम यहां से जीवन को किसी दूसरे ग्रह तक लाते, वहां भी जीवन की हलचल होती और इस प्रकार धीरे धीरे सभी ग्रहों पर जीवन को ला करके हम जीवन को संतुलित करते जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कभी किया था। क्योंकि वो कथा भी ज्योतिर्वेद की हमारे सामने उभर के आई है कि ये जीवन यात्राएं ये तो निरंतर अबाध निर्बाध गति से चलती रहती हैं। असंतुलित हो गए जीवन को हमारे ही पूर्वजों ने इस पृथ्वी पर उतारा था और धीरे धीरे उनका भूमंडल जिस देवलोक की परिक्रमा कर रहा था, जिस गैलेक्सी के ऑर्बिट में था, वो उधर बढ़ गए, हम इधर चल दिए और हमारी और उनकी दूरियां बढ़ती चली गईं और जीवन आगे बढ़ता रहा। हमने कथाओं में भी पढ़ा, वो ज्योतिर्वेद की ही कथाएं हैं जो पुराणों में आई हैं कि कैसे जल को उतारा गया शंकर की जटाओं में और कैसे जीवन को स्थानांतरित किया था उनके पूर्वजों ने और किस प्रकार जीवन का नाश हुआ। वस्तुतः वे ही हमारे पूर्वज हैं और हम भी उन्हीं के द्वारा यहाँ लाए गए। हम परिपाटी भूल गए कि हमें आगे भी जीवन को इसी प्रकार आगे बढ़ाना था और यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे ही पाप के भार से ये पृथ्वी फिर रसातल को प्रलय को चली जाएगी और इस सारे सौर परिवार में जीवन का कहीं कोई स्थान नहीं होगा। एक दृश्य दिखलाया था हमें ज्योतिर्वेद ने कि जीवन की यात्राओं को निर्बाध और करने के लिए दूर दूर तक फैले हुए गंतव्यों तक ले जाने के लिए ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और सूर्य भी सभी ग्रहों से परिक्रमा कराता, पूरे अपने परिवार के साथ एक देव की परिक्रमा कर रहा है, जीवन निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम मरते हैं पुनः जीवन धारण करते हैं, जीवन की धाराएं मृत्यु पर अंत नहीं पाती हैं। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि पुराना वस्त्र उतर जाता है, नया फिर धारण कर लेते हैं, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ना है। लेकिन यदि यह असंतुलित हो गया तो बीच में यात्राएं खंडित हो जाएंगी, क्योंकि एक ग्रह पर जीवन को स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके ग्रहों के प्रभाव का संतुलन के लिए ही पृथ्वी पर और सूर्य परिवार में इतने ग्रहों का होना था। और फिर इस जीवन को जब तक बहुत से ग्रह एक दूसरे की मायाओं को संतुलित न करें, कोई व्यक्ति किसी भी ग्रह पर जीवित नहीं रह सकता। तो संतुलन के लिए ग्रह बनाए और इस प्रकार ये यात्रा का आरंभ हुआ। जैसे सागर में लंबी यात्राएं जब होती थीं तो समुद्री बेड़ों में बहुत सी उपनौकाएं भी रखी रहती थी, बड़े छोटे बेड़े होते थे जो उसकी हिफाजत करते थे, और साथ में खेल के मैदान भी होते थे, खाने पीने का सामान है, जल है, हाँ, और क्योंकि यात्राएं लंबी हैं तो सभी प्रकार की व्यवस्था करके ही वो जहाज चला करते थे। उसी प्रकार ये एक बहुत बड़े जहाज की तरह ये पृथ्वी आज भी तो हमको लिए आगे बढ़ रही है, और इसी में कहीं हम खो ना जाएं, कहीं हम भटक ना जाएं, सनातन धर्म ने ज्योतिर्वेद के साथ अपनी कल्पनाओं को उभारा है कि हम जिस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी के प्रति, इस धरती माता के प्रति हमारा धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म में पृथ्वी की पूजा है, पेड़ों की पूजा है, नदियों की पूजा है, हाँ, छोटे पौधों की पूजा है, चिड़ियों की पूजा है, वनस्पतियों की पूजा है। ये पूजा क्यों करा रहे हैं हम आपसे, जबकि अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है बुद्धिस्ट, और याक का गला काट के खून का कटोरा भर के ही देवता को भोग लगाता है। मतलब उसके लिए वो हिंसा नहीं है, मनुष्य का मस्तिष्क जब खंडित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो हर पाप को वो पुण्य का आवरण दे बैठता है। इसलिए हमने धर्म को प्रकृति के नियमों के साथ बांधा है कि ह्यूमन विजडम कैन ऑलवेज कंफ्यूज, नेचर कैन नेवर, प्रकृति कभी गलती नहीं कर सकती। आदमी तो एक बात के 100 अर्थ लगा लेता है, इसलिए प्रकृति को ही धर्म ग्रंथ बनाओ, यही सनातन धर्म का मूल पाठ होगा। अंति संतम न जहाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममा न जीर्यति। इस सिद्धांत को जानते हुए भी हम कभी कहीं भटक जाते हैं तो कभी अपने को मांझना और सुधारना नहीं चाहते हैं, लगता है हम अपने से थके हारे हुए हैं, हमें संकल्प नहीं है, तभी तो स्वभाव मांझने में हमें भय लगता है। नहीं मांझते हम क्यों नहीं इसे, क्योंकि रहना हमें भूसी पर है, यात्रा से हम उपराम नहीं हो सकते। चाहे प्रेत योनियों में रहें, धर्मशास्त्री की तरह सूखे जले हुए ठूठ पर रहें, उस धर्मशास्त्री की भांति जिसका जीवन ही धर्म में बीता था, कर्म कांड में, दान तप में, और बैठा कहां, प्रेत योनि में जले हुए ठूठ पर। ये पिछले रविवार की कथा है। हमें सोचना होगा कि ये सब करके हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं या परमेश्वर को, और अब नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे, क्या अजर अमर है? क्योंकि मेरी हिंसक मनोवृत्तियां मुझे हिंसक योनियों में निश्चित रूप से ले जाएंगी, और मेरी सहज स्वाभाविक मनोवृत्ति मुझे सहज सरस प्रभु में तुरंत मिला देगी। प्रश्न ये नहीं कि दूसरे आपके साथ बुरा कर रहे हैं इसलिए आपको क्रोध आया, प्रश्न ये है कि आप में क्रोध की वृत्ति है और आपको क्रोध आया, आप में दंभ की वृत्ति है और दंभ आपका आहत हुआ, तभी तो आप भिड़े किसी से जाके। प्रश्न यहां खड़ा है, और मैं अपने को कब मांझूंगा, सवाल यहां खड़ा है कि क्या प्रेत और पिशाच योनियों में निरी जीवों को हत्या करने की उस हत्यारी योनि में जाकर मेरी ये यात्रा आगे बढ़ेगी, अथवा आत्मा के साथ जुड़कर अनंत की इस राह में अनंत आयु को लेता हुआ, परम सुख तप और धर्म के साथ जीता हुआ, सबके सुख का कारण बनता हुआ मैं इस यात्रा में चलूं, मुझे सोचना है। ये मेरा प्रश्न है कि आवागमन से मुक्त नित्य अवस्था में चलूं, आत्मा से जुड़ूं और आत्मा बन के रहूं, अजर अमर अविनाशी अवस्था को पाऊं, अथवा प्रेत और पिशाच योनियों में अपने गंदे सड़े हुए स्वभाव के कारण यथा योनियों में मैं भटकता फिरूं, मुझे सोचना होगा। और इसी को आठवें अध्याय में हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है। भगवान ने अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताया अर्जुन को कि दो रास्ते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते, आठवें अध्याय में बताया भगवान ने कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक्यायाति पुनावृत्ति, फिर आना पड़ेगा, अन्य आवर्तते पुनः, और दूसरे में आवर्तन ही आवर्तन है, और एक इसमें नित्य अवस्था में रहते हुए ही तेरी यात्राएं होंगी, तू अनंत की ओर अनंत बन के जाएगा, जैसे नारद हैं, जैसे अन्य देवतागण हैं, उस अवस्था को पाना है। अथवा प्रेत योनियों में, शमशानों में और हिंसक पशुओं की योनियों में, हाँ, अगर आज आपने बदले की भावना नहीं छोड़ी तो कल विषधर बन के दूसरों को डंक ही तो मारिएगा, क्योंकि यहां भी तो मार रहे हैं आप। तो अपनी अपनी मनोवृत्तियों को मांझना है। दो रास्ते हैं, या तो आवागमन से मुक्त हो जाओ, नित्य अवस्था को सूरज की भांति चलो, क्योंकि यात्रा धरती भी कर रही है और यात्रा सूरज भी कर रहा है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते, शाश्वत जगत की दो गतियां हैं। सूरज है, उसने अपने तप का रुद्र वलय को धारण कर लिया है, सभी ग्रहों का जीवन दाता है और सभी का प्रकाश स्तंभ बना, सभी को साथ लिए देव की परिक्रमा को जा रहा है। और ये सूर्य की कृपा है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य की कृपा करती है तो धरती माता की कृपा है कि मुझे प्रभु की परिक्रमा का शुभत्व मिलता है, क्योंकि परिक्रमा ही धर्म का मूल है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो प्रत्येक प्राणी भी तो सूर्य की देव की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य देव के साथ ही, सूर्य देव जब पूरे परिवार के साथ देव की परिक्रमा कर रहा है तो हम भी तो उस परिक्रमा का पुण्य फल पाते हैं। परिक्रमा ही धर्म का मूल है, सनातन धर्म का, क्योंकि परिक्रमा के बिना कोई भी ग्रह न तो जीवन को धारण कर सकता है न स्वयं जीवित रह सकता है। श्री देवों की पूजा, यज्ञ की पूजा, परिक्रमा, देवों की परिक्रमा, शादी विवाह में परिक्रमा, मृत्यु में चिता की भी परिक्रमा हम करते हैं, क्योंकि परिक्रमा में ही जीवन के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो हमारे सनातन धर्म का संविधान है, जहां कोई भेदभाव नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और जहां ईश्वर और जीव में भी भेद नहीं किया गया है, दोनों को एक ही शरीर रूपी मंदिर में रखा है, कहा कि हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं आत्मा होकर संपूर्ण भूत प्राणियों में वास करता हूं, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। कि ये बाहर बाहर मत भाग, तेरा उद्धारक तेरे भीतर बैठा है, उससे जाके मिल, ये उसी के नाम है, ये उसी की रूप है और ये उसी की लीला कथाएं हैं, वो जो आज भी बन के शबरी का राम तेरे जूठे अन्न को रक्त में बदलता है, जिसने तुझे औलाद से वरद किया, वरना तुम्हें एक कोष बनाना नहीं आता, बेटा बेटी क्या बनाती तुम? अंधे मत बनो, अपनी आंखों को मत फोड़ो, खोल के आंख अपने आप को पढ़ो, स्वयं को जानो, यही धर्म का प्रथम वाक्य है। इसीलिए कहा कि इस अनंत की यात्रा में अनंत पीड़ा देने वाले, अनंत पर पीड़क बन के जीना चाहते हो और अनंत पीड़ाओं को पी करके ही पतित योनियों में रहना चाहते हो तो स्वभाव मत मांझो। और यदि अनंत सुखदायक सबके सुख का कारण बन के जीना चाहते हो तो गोविंद कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने आप को उस पवित्र आत्मा के साथ जोड़ो। पूजा का अर्थ भजन कीर्तन नहीं होता, ये चाटुकारिता चमचागिरी ये भाड़ापना भगवान को नहीं सुहाता। पूजा पाठ जप तप का अर्थ है कि उनके सदृश होकर जीना, उनके जैसे व्यवहार को लेके जीना, उनके जैसे स्वभाव को लेके जीना, उन्हें उन्हीं के जैसा बन के दिखाना, इसको हम पूजा कहते हैं। पूजा का आप गलत अर्थ मत लगाओ, इबादत और पूजा में भेद है। और आप इबादत के द्वारा इस धर्म में कुछ नहीं पाएंगे। जो आप भजन गा रहे हैं वो भजन बन के जी के आपको दिखाना पड़ेगा, तभी वो भजन भजन होगा, तभी वो माला माला होगी। जिसने मन के मैल और कपट नहीं धोए हैं उसका विनाश तुम निश्चित जानो, यही भगवान बारंबार गीता में कह रहे हैं। और ये जीवन का सिद्धांत का ग्रंथ है, क्योंकि धर्म जीवन की किताब होती है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी या जूलॉजी या बायोलॉजी नहीं होती। ये तो जीवन के प्रत्येक क्षण का लेखा जोखा होता है और यही चित्रगुप्त का ग्रंथ है। इसी से तुम्हारे पुण्य और पाप का निर्णय भी होता है। तो आए आज नवम अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान कह रहे हैं इदं तू ते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभतात्। कि तुझ दोष रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः कि जिसके जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से अशुभत्व से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं मैं तेरे सामने फिर रख रहा हूं। हम कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं परमेश्वर हमें पढ़ाने के लिए एक अध्यापक के रूप में नर रूप में प्रभु लीला अवतार धारण करते हैं, और हम कैसे छात्र हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते, केवल भजना चाहते हैं, अपने को मांझना और धोना नहीं चाहते हैं। कि इतनी सारी माताएं बैठी हैं, ये बहुत बढ़िया जब भोजन बनाती हैं तो उनसे पूछो क्या ये बर्तन साफ नहीं करती पहले। अगर तुम्हारा बर्तन मजा नहीं है, हफ्तों का मैला सड़ा हुआ बर्तन है, अगर उसमें तुमने बहुत बढ़िया खाना भी बनाया है, उस खाने की क्या गति होगी। तो अगर मन रूपी तुम्हारा बर्तन मजा नहीं, स्वभाव का बर्तन तुम्हारा धुला नहीं है, तो बताओ तुम्हारी पूजा रूपी भोजन की क्या गति होगी। आश्चर्य है कि हम व्यवहारिक होकर अपने को पढ़ना नहीं चाहते, फिर कपट और पाप में, झूठ धोखे और सड़े हुए दंभ में लौट जाते हैं और भेद जगत का भेद बन के रह जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम अपनी मर्जी से इस मनुष्य योनि में नहीं लाए हैं, विधाता लाया है। और सौगंध विधाता की है कि विधाता की राह जाना है, न कि पिशाच बन के दिखाना है। तो फिर हम अपने को मांझते क्यों नहीं, फिर हम अपने आप को सुधारते क्यों नहीं। कहा कि ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र उत्तम, अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। अश्रद्धा न पुरुषा ही परम तप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। वही बात यहां फिर भगवान कह रहे हैं कि जो अगर तुम्हारी मुझ में श्रद्धा है तो फिर तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो। मैं पूछता हूं, जब आप क्रोध में आते हैं आपका चेहरा भयंकर क्यों हो जाता है? जब आप भय में होते हैं तो आपका चेहरा पीला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि आपकी उस वक्त क्रोध में श्रद्धा है, आपकी उस समय भय में श्रद्धा है, इसलिए आप तद्रूप हो जाते हैं। चोरी पकड़ी जाए तो आपका चेहरा सिकुड़ कर शर्मिंदा शर्मिंदगी चेहरे पे कैसे आ जाती है, क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा है, हाँ सचमुच मैंने चोरी की है, ये भाव आते ही आपका चेहरा भुसभुस आ जाता है। मैं पूछता हूं, अगर तुम्हारी गोविंद में श्रद्धा है तो तुम्हारा चेहरा गोपाल के जैसा सुंदर मनोरम और ज्योतियों से भरा क्यों नहीं है? तुम्हारी उस पूजा में, तुम्हारे उस भजन में तुम्हारी श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि ये भजन तुम्हारे चेहरे पे आया क्यों नहीं है? तुम्हारे विचार में उतरा क्यों नहीं है? वो तुम्हारा स्वभाव बना क्यों नहीं है? वही बात यहां नारायण फिर कह रहे हैं आपसे। कितने भाग्यवान हैं आप कि स्वयं परमेश्वर प्रकट होते हैं और ये ग्रंथ उन्हीं के द्वारा अर्जुन को सुनाया जा रहा है। और दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित जीव रूप जीव मात्र हम सब अर्जुन हैं। मन ही इंद्र है जिसकी इंद्रियों से हमें ज्ञान बुद्धि मिली है। हम जीव रूप प्रकट हुए हैं, हम अपने को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। और आश्चर्य है, आत्मा श्री कृष्ण ही आज भी शरीर रथ को चला रहे हैं और ये शरीर ही रथ है जहां यज्ञ। मैं पूछूं अपने आप से, मुझे मेरी ईश्वर के प्रति अश्रद्धा क्यों है? मेरी पूजा पाठ सिर्फ प्रभु को ठगने का उपक्रम भर क्यों है? एक लुटेरी मनोवृत्ति ही मेरी पूजा क्यों करती है कि पूजा करूं तो भगवान ये दे देना, ये दे दे, बस। क्या इस चोर उचक्की मनोवृत्ति से मैं कभी ऊपर उठ करके, ये मानव तन है, मैं एक सहज मनुष्य बन पाऊंगा कभी? मैं पूछता क्यों नहीं हूं अपने आप से, मैं अपने से प्रश्न क्यों नहीं करता हूं? मैं अपने मनोविकारों को पूरी ईमानदारी से मांझता और धोता क्यों नहीं हूं? और क्या मैं अमर हूं? ये जरूर बार बार पूछो अपने आप से। जो अब नहीं धुलेगा वो कब धुलेगा? तुम्हारा कहना कि उसने ऐसा किया तो स्वामी जी मुझे क्रोध आ गया, उसने ऐसा किया तो मेरा बदला लेने पे उतर आया, मुझे जरा स्वामी जी मजा आता है दूसरों के घर झांकने में, दूसरों की बुराइयां देखने में रस मिलता है, तो कहा तो फिर भजन का नाटक और स्वांग भी क्यों करता है? छोड़ना इसको, डिक्लेयर्ड पिशाच है तो पिशाच बन के जी, नहीं तो मान के तू गलती करता है, अपने को कह के तू गलत जा रहा है, अपने को मांझ धो डांट, अपने को संभाल के तेरी मनोवृत्तियां कहां जा रही है? दुनिया तेरे सुधारने से सुधरेगी नहीं, तू खुद बता कि तू कब सुधरेगा। और आज अगर तू जरा सा स्वभाव अपना नहीं धो पा रहा है तो तेरी पूजा कहां है, तेरी पाठ कहां है? ये तप और सिद्धियों के स्वांग के पीछे क्यों भाग रहा तू? तेरा तुझ पे नियंत्रण नहीं तो तेरा तेरे तप पे क्या नियंत्रण होगा? पूछो अपने आप से, वरना ये नवरात्र फिर वीरान हो जाएंगे। नवरात्र क्या है कि मुझे प्रतिदिन हवन के साथ एक एक मन की इंद्रियों के विषयों को, असुरत्व को भस्मसात करना है आहुतियों के साथ। सामग्री जलने से मेरा उद्धार नहीं होगा, सामग्री के साथ मेरे सड़े हुए स्वभाव को भी जलना चाहिए प्रतिदिन। तो नौ रात मैं इस प्रकार मनाता हूं कि नौ दिन मैं आत्म ज्वाला दुर्गा में, ब्रह्म ज्वालाओं में, बाहर उन ज्वालाओं में, भीतर अपनी ही मां दुर्गा में, वो जो आज भी मां बन के मेरे हर क्षण को पालती है, वही तो मेरी ब्रह्म ज्वालाएं हैं, मेरी मां है, दुर्गा है, उसी को तो मैं आदि ज्योत आदि शक्ति कहता हूं, जिसकी शक्ति से मैं हूं, तुम हो, हम सब हैं। तो आज उसमें एक एक मन की इंद्रियों के विषयों को और पाप को जलाना है, न कि और महापापी हो जाना है। और इन सब को नौ दिन नौ इंद्रियों के विषयों को मैं जलाऊंगा, ये मेरी कसम है, यही नवरात्र है आज मेरे। और दसवें दिन क्या करूंगा? इस मन दशानन की दसों इंद्रियों को जलाकर, विजयादशमी, कि मैंने अपने दसों इंद्रियों के पाप को जीत लिया है, मैं निष्पाप हो गया हूं। आज मैं दशहरा मनाऊंगा, मैंने अपनी दसों इंद्रियों के विषयों का हरण कर लिया है, आत्मज्वाला दुर्गा में संकल्पों के साथ जलाया है, नहीं तो तूने कोई व्रत नहीं किया है, तूने कोई पूजा नहीं करी है। और वो अपने को धोखा मत दे, क्योंकि ये पूजा तेरी, जब तेरा गंदा स्वभाव नहीं बदल पाई तो ये पूजा आगे तुझे और क्या दिला देगी। कि 9 दिन मैं आत्मज्वाला दुर्गा में इस मन की 10 इंद्रियों के पाप और विषयों को जलाऊंगा, और 10वें दिन 10वीं इंद्री के भी विषय को जलाता हुआ विजयादशमी दशहरा मनाऊंगा कि देखो मैं जीत गया, मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। जला दी हैं 10वीं इंद्रियों के विषय और अब इन्हें कभी ना जन्मने दूंगा मैं जीवन में, अपने कभी ना उठ रहे दूंगा। तब नवरात्र नवरात्र होंगे, तब मैया की कृपा होगी, तब तुम भवानी के सचमुच भक्त बनोगे। इबादत करनी है तो उन धर्मों में चले जाओ, सनातन धर्म में कोई इबादत प्रधान धर्म नहीं है, ये तो व्यवहार स्वभाव प्रधान धर्म है। ये नाटक बंद करो, अब गुलाम नहीं हो तुम। यस आई मस्ट लिव लाइक माई ओन आत्मन, बिहेव आत्मन, डुप्लीकेट आत्मन, आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच आत्मन डज नॉट डू। मैं अपनी आत्मा की प्रतिमूर्ति बन के दिखाऊंगा, मैं जी के दिखाऊंगा। लोग लोभ के लिए जीते हैं, मैं अपने को भस्म कर दूंगा लेकिन पाप को कभी नहीं सहूंगा। ये संकल्प है नवरात्र का। तो हम विजयादशमी मनाते हैं कि आज 10वीं इंद्रियों का हरण कर लिया है, दशहरा है, हमने पाप के पुतलों को जला दिया है, अब मेरा अंतरात्मा ही मेरी ज्योति है, अब कोई पाप कभी नहीं होगा, कभी नहीं करूंगा। यदि ये भाव नहीं है तो मेरा सनातन धर्म नहीं है, कोई और संप्रदाय होगा, कोई मैन मेड कोई दूसरा स्कूल ऑफ थॉट होगा। सनातन धर्म मैन मेड नहीं, सचराचर मेड है, परमेश्वर मेड है। यहां कोई छोटी ओछी और घटिया बात नहीं चलेगी। मुझे सुधरना होगा, मुझे निष्पाप होके दिखाना होगा। और मैं पूछता हूं, निष्पाप होने में मुझे दुख होगा, ये परम शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा, मुझे मेरी आत्मा अनंत का साथ मिलेगा, मैं शक्तिहीन होऊंगा अथवा सामर्थ्यवान हूं बनूंगा। तो इतना सत्य मेरे सामने खड़ा है और मैं हूं कि कपट छोड़ने को राजी नहीं, मुझे सोचना होगा। और वही आज की ऋचा भी है, उसको भी हम ले लेते हैं। कहा ते नो रत्नानी धत्तन, ते नो रत्नानी धत्तन, त्रिरास आप्तानी सुनवते, एकम एकम सुशस्ति भी ही। ये मधु मेधातिथि कर्ण ऋषि की ऋचा है। ये ऋचा भी पूर्व के ऋषि की भांति ही हमें उसी एक सत्य की ओर ले जाते हैं। हम मधुछंदा ऋषि का, माँ भगवती का जो सूक्त है वो भी दोहरा लेते हैं इसके साथ ही। यदि आप में से मधुछंदा ऋषि आपके पास है तो खोल लें, पहले ऋषि हैं वे भी। जब माँ भगवती की पूजा करते हैं ब्रह्म ज्वालाओं के रूप में नवदुर्गा की, तो उनकी स्तुति भी सुन लो। नवरात्र है, अश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा जनश्यतम, हे ब्रह्म ज्वाला हे आदिशक्ति अश्विना। यज्वरी ऋषो यज्ञों के द्वारा मेरा भरण पोषण और संहार करने वाली, हे मेरी अंतर की अग्नियों, हे ब्रह्म ज्वालाओ, द्रवत पाणी लहराती हुई जिह्वाओं वाली लपटों, शुभस्पति संपूर्ण सचराचर का शुभत्व करने वाली, पुनर्भुजा चनस्यतम असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का सामग्रीवत भक्षण करने वाली हे मां, हे नव माताओं, हे नव ज्योतियों, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणि शुभस्पति पुरु भुजा चरसिदा, कि तू न ले ये जब तक वो सचराचर वो जड़ तेरी ज्वालाओं में आके भस्म नहीं होता, वो चेतन जीवन कहाँ पाता है। भस्मी जली अन्न बना, अन्न तेरे ही गर्भ में आया तो शिशु का रूप पाया। अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया धिष्णया वनतम गिरा, कि हे ब्रह्म ज्वाला, हे माँ भगवती, पुरुदंससा असंख्य शूलों को की पीड़ाओं को सहने वाली, सारे सचराचर की पीड़ाओं को अपने में झेलने वाली, हे कौशल्या, कौ माने असंख्य और शल्या माने शूलों को धारण करने वाली, है ना, अश्विना पुरुदंससा असंख्य शूलों को धारण करने वाली, नरा शवीरया धिया परमेश्वर को भी नर रूप में प्रकट करने वाली, हे ज्वाला, हे देवकी, हे कौशल्या, दिशनया वनतम गिरा, तुझ तेरा ही तो मैं आवाहन कर रहा हूं यहां यज्ञ कुंड की एक बाहर वेदी बनाकर, हे ब्रह्म ज्वाला, तू मेरे अंतर में प्रज्वलित है, मैं तेरी ही भावनाओं को यहां स्थापित कर रहा हूं। दसरा युवा कवा सुता न सत्या व्रत वरिषा आयातम रुद्रवर्तने, के हे सहस्त्र ज्वाला दसरा युवा कवा सुता उत्कर्ष अमर यौवन को प्रदान करने वाली, इस क्षण भंगुर जीव को अनंत की राह देने वाली युवा कवा सुता न सत्या, एक ऐसा यौवन देने वाली जो कभी असत्य नहीं होता, अर्थात अमर यौवन प्रदान करने वाली, हे ब्रह्म ज्वाला, आज आवाहन है तेरा, आयातम रुद्रवर्तनी, आज प्रलय के पथ चलो मां, आज महाप्रलय हो जाओ और मुझे मेरे हर पाप को आज अपने भीतर जला लो। मैं कहूं कि तू जला ले और मैं कहूं कि मेरे कपट तो अच्छे हैं इनको छोड़ देना, मेरे सड़े हुए स्वभाव को छोड़ देना मां, बाकी जला देना, तो पूछेगी फिर क्या जलाऊं, तेरा शुभत्व जला दूं क्या, तेरी पूजा और पाठ का सारा पुण्य जला दूं क्या, जलाऊं, क्योंकि मांगा गया है तुमने कि मेरे पाप जलाओ, क्योंकि तुझ में जले बिना मेरा उद्धार नहीं है। इंद्रया हां इंद्रया ही चित्रभानो सुता इमे त्वा यवा अणवी भीस्तना पूता सा, कि जब जब ब्रह्म ज्वाला तू प्रकट हुई तब तक मेरे इस निर्जीव देह के शरीर के भटके हुए भस्मी के कण पुनः पुनः जीवन में की धाराओं में लौटे और राख एक बार फिर अन्न के बीजों में फलों वनस्पतियों में लौट पाई, मेरा तन लौटा। इंद्रया ही धिये शितो विप्रजूत सुतावत उप्रमाणी वागत, और जब ब्रह्म ज्वालाओं में ही तेरी ही अग्नियों में आकर वो अन्न जला, तभी तो मैंने पुनः शिशु का रूप पाया। मां नवरात्र मेरे मुझको सुधी दिलाने के लिए है, जगाने के लिए है, ना कि कोई नाटक करने के लिए है। व्रत करके क्या एहसान कर दिया हमने, ये पूजा कर रहे हैं हम या मजाक उड़ा रहे हैं उनका। यदि मैंने अपने को पढ़ा नहीं, अपने को जाना नहीं, अपने पाप जलाए नहीं, तो मैंने नवरात्र कहां मनाए। और यही इस ऋचा में भी कह रहा हूं कि तेनो रत्नानी धत्तन, वे जो हमको ये रत्नमय जीवन धारण करा रहे हैं, वे ब्रह्म ज्वालाएं, वो आत्मा, वो यज्ञ, वे भगवान अर्धनारीश्वर जो मेरे भीतर आत्मा होकर कृष्ण के रूप में हैं और ज्योति बनकर राधमाने ज्योति वे ही समाये हुए हैं, वे जो विष्णु हैं, लक्ष्मी हैं, वे जो शिव और पार्वती बनकर मेरे भीतर विराजमान हैं, तेनो रत्राणी धत्तन त्रिरास आपतानी सुनवते, कि जिन्होंने मुझे तीन गर्भों से उद्धार करने के लिए जो स्वयं मुझ में प्रकट होते हैं, मुझे धारण करते हैं, है ना। तीसरा, तीन गर्भ कौन से? भस्मी के गर्भ से, भस्मियों को अन्न के गर्भ में लाना, अन्न के गर्भ से पुनः मानव के गर्भ में आकर के इस नरतन को पाना, ये दूसरा गर्भ है। और फिर ब्रह्म ज्वालाओं के गर्भ से अनंत की राह लेना, त्रिरास आप्तानी, उसमें व्याप्त होना, ये तीसरा गर्भ है मेरा। पर हम तो यही लड्डू लेना चाहते हैं, वहां जाना ही नहीं चाहते। हम अपने विषयी मन को विश्राम नहीं देना चाहते। हम सच्चे भक्त और आस्थावान नहीं बनना चाहते। त्रिरास आप्तानी सुनवते, सुनवते माने उत्पन्न करना, पैदा करना, फिर जीवित करना, फिर लाना। कि फिर वो मुझको मेरे पाप से, उस दुर्गंध से फिर लौटा के लाता है। और मैं हूं कि राजी नहीं हूं पाप छोड़ने को। मैं हूं कि मेरा मन जो है मुझे विषयों में ही फंसाए रहता है, उसकी ज्योतियों में बसने नहीं देता है। वो है कि थकता नहीं है, और मैं हूं कि बाज आता नहीं हूं, फिर उसी गंदगी में, फिर उसी दुर्गंध में, फिर लोट जाना चाहता हूं। काय तीनों रत्नानी धत्तन, वो जो रत्नमय जीवन के अमृत क्षण को धारण कराता है तुझे, और जो रत्नमय जीवन को, अमर अवस्था को लाने वाला है, त्रिरास आप्तानी सुनवते, जो तीनों गर्भों से उद्धार कराकर एक नित्य अवस्था में खिलौने को जो खिलाड़ी बनाने वाला है, उपासक को जो उपास्य बनाने वाला है, एक वही है, मात्र वही है, और वो मेरे भीतर है, सुशस्ति भी, और वही तो है जो आज भी शुभ मंगल बनकर के, मेरी आत्मा बनकर के, मेरे जीवन का क्षण बनकर मुझ में समाया हुआ है। मैं हूं कि उसमें समाना नहीं चाहता हूं, मैं हूं कि उसमें मिटना नहीं चाहता हूं, विषय में मिटना चाहता हूं, दुर्गंध में मिटना चाहता हूं, पाप में मिटना चाहता हूं, मैं हूं कि उसे मिलना नहीं चाहता हूं। मैं दूसरों के इम्तिहान लेना चाहता हूं, दूसरों के घरों को झांकना चाहता हूं, दूसरों की मैल देख के प्रसन्न होना चाहता हूं। मैं है हूं कि मुझे निर्मल भाव अच्छा लगता ही नहीं है, जैसे शूकर को मैला अच्छा लगता है, मुझे कपट अच्छा लगता है, मुझे मलेश मनोवृत्तियां अच्छी लगती हैं। तो फिर मेरी इन पूजा और पाठ का, इन व्रतों का, इस हवन और यज्ञ का मतलब क्या रह जाएगा? क्योंकि सारे जप तप मंत्र पूजा व्रत आदि चारों वेदों ने एक स्वर में कहा है, मन को साधने के साधन है। और यदि मन ही नहीं सदा है तो तेरी पूजा कहां है बालक? पूछो अपने आप से, अपने से प्रश्न करो, नहीं तो कल देर हो जाएगी। कल वक्त पूछ रहा होगा और तुम्हें सजा दे रहा होगा। आज अपने से पूछ लो और अपने को धो डालो। हठ धर्मिता विनाश कर देगी, सारा पुण्य ले जाएगी तुम्हारा। तुम्हें मांझना होगा अपने आप को कि आज के बाद कोई पाप, कोई गलत आचरण नहीं होगा, आज के बाद कोई भेदभाव नहीं होगा, आज के बाद किसी विषय वासना में, किसी पाप में हम नहीं जाएंगे। गोविंद हरि, हरि नारायण। हमें पूरी ईमानदारी से ये नवरात्र भी जीने हैं और वेद भी जीना है। का एकम एकम सुशस्ति भी, सु माने दिव्य अलौकिक अमृत में, है ना, उस शांति में स्थित करने वाला है, उस सत्य का, अमृतत्व का सम्मुख, अभिमाने सम्मुख होना, व्याप्त होना, डूब जाना, उसमें डुबाने वाला है। तेनो रत्नानी धन्न धत्तन, धत्तन माने धारण कराने वाला है, दिलाने वाला है, वो जो सारे जीवन के को रत्नमय बनाने वाला है, वो जो तीनों गर्भों को धारण कराकर तीनों गर्भों से उपराम करके मुझे अमर अवस्था को लाने वाला है, वो एक है, सिर्फ एक है, और वही मेरा अंतरात्मा है। उसी को पढ़ने के लिए कि मैं अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में कैसे ढल के दिखाऊं, इसीलिए सनातन धर्म ने उस एक को ही अनेक रूपों में मेरे सामने रखा है कि मेरे जो अनेक भाव हैं वो भी उस एक में आ जाएं। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही नवदुर्गा है, वही आदि ज्वाला है, वही आदि शक्ति है, और वो मेरी अंतरात्मा है, और वो मुझ में डूबा हुआ है। मैं उसी से उभरता हूँ, और जब जब मैं खो जाता हूँ वो फिर मुझे लेने आता है, फिर उठाता है। और आश्चर्य है कि मैं उसी का नहीं हो पाता, जो अकेला एक रथ एकमात्र उपलब्धि है मेरी, मकान नहीं जाता, दुकान नहीं जाती, नाते रिश्ते नहीं जाते, और वो उभारता है मुझे कैसे, वही हम मधुछंदा ऋषि में पढ़ रहे हैं, उसको भी साथ लेते चलते हैं। माँ भगवती का सूक्त है, उसकी भी आज ध्यान कर लेते हैं। तो कहा कि इंद्रया ही धियेशितो विप्रजूता सुतावत उब्रह्मणी वागत, कि जब भस्मी के अंबार से भटकते हुए मेरे क्षणों को समेट के हे अंबा हे ज्वाला तू लाई हे माँ भगवती, और तूने फिर अपने ही गर्भ में उस अन्न को धारण किया, वागत मेरी फिर प्रलय हुई, मैं जला तुझ में क्योंकि तुझ में न जलूं, उद्धार नहीं है मेरा माँ, खाली सामग्री जलती रहे और मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा ज्ञान मुझ में नहीं है। ये सामग्री के साथ मुझे अपने असत्य को विषयों को पाप को भी जलाना है, मुझे याद रखना है, नहीं तो हवन नहीं है, पूजा नहीं है, जब तक पाठ कुछ भी तो नहीं है। कि जब तक मैं जलूंगा नहीं तुझमें तू मेरा उद्धार कैसे करेगी। तो इंद्रया ही धियेशितो, जब एक बुद्धिमान दंपति ने विप्रजूता बुद्धिमान दंपति ने धियेशितो धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर उस अन्न को मेरे तन को जो अन्न बना था उसको खाया, और वो इच्छा क्या थी, सुतावत पुत्रवत धारण करने की इच्छा से जब उसने उस अन्न को ग्रहण किया तो क्या हुआ, उपब्रह्मणी वागता हे ब्रह्म ज्वाला हे भवानी हे आदि शक्ति मैं तुझी में जलने को आया। घत माने मारना, वागत माने महाप्रलय हो गई मेरी, अगर मैं जलने से बच जाता तो मेरा उद्धार कैसे होता। और फिर क्या हुआ, इंद्रया ही तू तू जान ओ ब्रह्मणी हरिवा सुते दधिश्वा नश्चना, इंद्रया ही फिर आवाहन किया ब्रह्म ज्वालाओं ने, तू तुजान मैं जला मैं भस्म हुआ, और फिर उपब्रह्मणी हरिवा, और जब तूने मेरा सृजन किया मथा मुझे नारायणी ज्योतियों में लाई तुमको हे नवदुर्गा, तो क्या हुआ उपब्रह्मणी हाँ तो क्या हुआ सुते दधिश्वा नश्चना, ना मने हम जो चना मने अन्न थे, अन्न बन के गर्भ में गए थे, उस पुत्र बन गर्भ के क्षीर सागर से वैसे ही प्रकट हुए जैसे क्षीर सागर में से महाविष्णु प्रकट होते हैं, हम भी माता के गर्भ रूपी क्षीर सागर से हम प्रकट हो गए शिशु बन के। भस्मी से अन्न के गर्भ में लाके तूने अन्न का रूप दिया, अन्न से अपने ही ज्वालाओं के गर्भ में ले जा करके माता और पिता तो मात्र निमित्त थे, तूने ही जलाया और मुझे शिशु बना दिया। फिर क्या हुआ, ओमांसश्चर्षणी धृतो विश्वे देवास आगत दाश्वासो दाशुषा सुतम, ओमांसश जीवन को गतिमान करने के लिए, प्राणों के व्यापार को चलाने के लिए विश्वे देवास अमर आत्मा पुनः प्रकट हुआ, और उसने तेरे ही ज्वालाओं में गर्भ में हवन में यज्ञ करके हाँ मुझे क्या किया, श्वासें प्रदान की, मैं पहली बार जीवन की पहली सांस ले पाया। माता के गर्भ से बाहर आकर के ही बालक पहली बार सांस लेता है, गर्भ में सांस नहीं लेता है। तो दहा तो क्या हुआ, ओमांसश्चर शनि धृतो, कि हे ब्रह्म ज्वाला तू न प्रज्वलित होती तो वो सांस भी मेरे पास कहाँ होते। आपने सोचा व्रत कर लिया, जानने की जरूरत नहीं, अपने को पहचानना भी नहीं है, खाली लोभ लालच में मंत्र रट रहे सिद्धियां मिल जाएंगी, पागलपन नहीं तो क्या है। और जाहिर है तथाकथित इन सिद्धियों की लखनऊ में तो एक ही मंजिल है, आपको पता है कहाँ पर है, लालबाग में नूर मंजिल कहते हैं, पागल खाना है जहाँ पर, सारे पागल वहीं जाते हैं। कि अजर अमर देवता सिद्ध नहीं किए जाते, उनमें अपने आप को स्वयं को अर्पित करके अपना कल्याण होता है। हाँ, लेकिन पागलों के कोई अलग से सींग तो लगते नहीं, आजकल बहुतायत में होते हैं। तो कहा विश्वे देवासागत दाश्वासो दाशुशासुतम, और आत्मा ने हे माँ दुर्गा, हे आदिशक्ति, हे आदिज्वाला, तुझी में आहुति देकर मुझे पहली सांस प्रदान की। माँ तू न होती तो नवजात शिशु के रूप में मैं सांसें कहाँ पाता, तो जीवन का क्षण आगे कैसे बढ़ता। विश्वे देवासो अप्तुरा सुतमंगत तूणया उसरा इव श्वसराणी, और शीघ्रता से आत्मा ने जो माँ के दूध में जल आदि में मैं ले रहा था उसी को उसने आहूतियाँ सामग्री बना करके हे ब्रह्म ज्वाला मुझ नवजात शिशु की देह में, हे ब्रह्माणी तुझी में आहूतियाँ दी, तो तेरे प्रकट होते ही जैसे सूर्य के प्रकट होते ही पृथ्वी ग्रह सारे के सारे जगमगाने लगते हैं, हाँ दिन का उजाला हो जाता है, और उजाला होते ही पक्षी अपने घोंसलों से बाहर आते हैं कलरव करने लगते हैं, उसी प्रकार जब तू मेरे भीतर हे ज्वाला प्रज्वलित हुई, स्थापित हुई, प्रतिष्ठित हुई, तो मेरे शरीर के भी पूर्व ब्रह्मांड जितने थे वे सब आलोकित हो उठे तेरी ज्योतियों से, और पहली बार मेरे अंदर से भी एक पक्षियों सा कलरव प्रकट हुआ, हे माँ मैं रोया, ये पहला रुदन था मेरा, वो भी हे अंबा हे ज्वाला हे आदिशक्ति तेरी ही कृपा से पाया था। विश्वी देवासो अश्रिधा एही मायासो अद्रुआ मेधम जुषंत वन्नय, और उसके बाद वो अमर आत्मा वो गोविंद मेरा, हे ज्वाला तुझी में यज्ञ करके मुझे रक्त से मांस से मज्जा से मेरे शरीर को पुष्ट करने लगा, अश्रिधा मजबूत बनाने लगा, मेरी हड्डियों को पुष्ट करने लगा, क्यों करने लगा, ए ही माया सो अद्रुआ, कि कहीं भौतिक मायाओं से मेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, तो मुझे वज्र देह बनाने लगा, लेकिन जो जो मैं ले रहा था वो तुझ में ही आहूति करके तुझी से अमृत बना करके ही तो मेरे शरीर को पुष्ट कर रहा था, मेधम जुषंत वन्नया, और उसने मुझे मेधा ये बुद्धि प्रदान की, क्योंकि झूठ और कपट के लिए नहीं, जुषंत जुषंत माने वेदों को जानने के लिए, अपने को पढ़ने के लिए, अगली अवस्था तक आने के लिए, मेधम जुषंत वन्नया, वन्नया माने हे अग्नि, वन्नया अग्नि को कहते हैं, हे अग्नि हे ब्रह्मज्वाला हे माँ यदि तू न होती मुझमें प्रज्वलित न होती लपटें तेरी तो आत्मा कहाँ हवन और यज्ञ करता, माता के दूध का भोजन का जल का, और वो कैसे ऊर्जा और शक्ति और अमृत बन के मुझे पुष्टे बनाते। कहा पावका न सरस्वती, पावका न सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती यज्ञम वष्ठु दिया वसु, पावका न सरस्वती, पावक माने अग्नि, अग्नि होकर ना माने हमारी, हे सरस्वती हे ज्वाला हे सिद्धिदात्री हे माँ हे दयामयी, पावका ना सरस्वती हम मुझ में प्रज्वलित होने वाली, हे अग्नि हे ब्रह्म ज्वाला तूने अग्नि होकर पावका ना सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती, वाजे भी वाजिनी वती, कि तूने ही तो यज्ञों के द्वारा मेरा बाजीकरण किया है, मुझे पुष्ट दे बनाया, तेरी ही दया और कृपा से आज मेरा अंतरात्मा भी मुझे ये रूप दे पाया है। तो कहा पावका न सरस्वती वाजे भीर वाजे नहीं बते। क्यों, कैसे? कि मैं भूला नहीं हूं मां, जब ये तन मेरा मट्टी का एक ढेला था, चिता की लकड़ियों पर जला राख और मट्टी का ढेर बन गया था। मट्टी का ढेला था तन मेरा, मेरा सारा अस्तित्व वहीं जाके एक प्रश्नवाचक बन गया था। और उस मट्टी के ढेले की मैं इतना भी साहस न था कि वो जल का सामना कर सके। पानी में आता था तो घुल जाता था मैं, लेकिन उस मट्टी के ढेले का मां तूने बाजीकरण किया, अपनी ही अग्नियों में अपने ही गर्भ में जलाया तो अन्न बनाया, फिर अन्न को पुनः बाजीकरण किया अपने गर्भ में जलाया, आत्मा होकर ब्रह्म ज्वाला होकर तूने जलाया ब्रह्म अग्नि होकर, तो उसने मानव का तन धारण कर लिया। वही ढेला जो पानी में घुल जाता था आज जल में किलोल करता है, नहाता है तो प्रसन्न होता है, घुलता नहीं है। तो पावका ना सरस्वती, लेकिन आपको तो लगता है ना, आप दया करते हो तो भगवान को भोजन मिलता है, हा? आप हवन ना करोगे तो देवी की शक्ति शायद घट जाएगी, देवता कमजोर हो जाएंगे। आजकल सीरियल में भी यही दिखाया जा रहा है। बड़े दयावान लोग हैं आप, आपकी दया पर देवता पलते हैं भाई। कहा पावका ना सरस्वती कि अग्नि होकर हे अम्बा हे ज्वाला आपने मेरे इस शरीर का बाजीकरण किया, मट्टी के ढेले से मनुष्य बनाया, कल जिस पानी में घुल जाता था आज उसमें किल्लोल करता हूं, परमानंदित होता हूं। तो आगे क्या कह रहा हूं कि मां एक यज्ञ और करो मेरा, यज्ञम वष्टु, एक बार फिर उल्टा यज्ञ कर दो मेरा, और इस बार मैं जल को धारण करने वाला नहीं, धिया वसु, मैं लपटों में खेलने वाला बन, वो ज्योतिर्मय देवत्व धारण करा दो मां, कि जैसे आज जल में किलोल करता हूं कल ज्वालाओं में भी मेरा नृत्य हो पानी के जैसा, मुझे वो रूप दो, मुझे वो रूप चाहिए। यज्ञम वस्तु, वस्तु माने पुनः पुनरावर्तन करो, एक नया जन्म दो। और कैसा जन्म दो? धिया वसु, धिया माने धारण करने वाला बनू, वसु माने अग्नियों को, कि मैं तुम्हारी ब्रह्म ज्वालाओं में नृत्य करूं, वो रूप पाऊं मां। आज तो आग से डरता हूं, कल उस आग से ही रूप दो मुझे, वो रूप पाऊं मैं, कि जैसे आज जल में किलोल करता हूं कल लपटों में नृत्य हो मेरा, वो तीसरा गर्भ भी मेरा मां आप ही हो, आप उसमें भी मेरा उद्धार कर दो, है ना। पावका ना सरस्वती वाजे भीर वाजिनीवती यज्ञम वस्तु दिया वस्तु। फिर आगे कह रहा हूं चोदित्री सुनृता नाम चेतंती सुमती नाम यज्ञम दधे सरस्वती, कि तीनों लोकों को सचराचर को मंगल बनाकर उत्पन्न करने वाली, ग्रहों नक्षत्रों को लाने वाली, अपनी ही ज्वालाओं के गर्भ से उत्पन्न करने वाली, हे मां हे आदि शक्ति हे आदि ज्वाला, चेतंती सुमति नाम, मति को सुमति बनाने वाली, सचराचर को सुमति से वरद करने वाली, हे मां सबको सब कुछ देने वाली, मुझे बस थोड़ा सा एक ज्ञान दे दो। यज्ञम दधे सरस्वती, मुझे इस यज्ञ के ज्ञान को दे दो कि धारण सृजन और संधार का यज्ञ क्या है और इससे जीवन उभरता कैसे है। मां मुझे ये यज्ञ दे दो, मुझे इस कक्षा से बाहर कर दो। ये मकान दुकान बिल्डिंग मांगने वाले अज्ञानियों में नहीं हूं मैं मां, कि वो ये नहीं जानते हैं कि सब यहीं रह जाना है तुम्हारा, तुम्हारी यात्रा एक ऐसे घाट से गुजरेगी जहां चमड़ी भी चिता पर नोच ली जाएगी, बाकी साथ क्या जाएगा तुम्हारे। तो मां वो जो क्षण भंगुर जगत की क्षण भंगुर लीलाएं हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे देना है मां तो यज्ञ का सृष्टि का ये ज्ञान दे दो, भस्मी से दुर्लभ तन कैसे आया और ये तन अमृतत्व कैसे पाया, यज्ञम दधे सरस्वती, उस यज्ञ के अमृत ज्ञान को मुझे धारण करा दो। और अंत में कहता हूं, महोअर्णा सरस्वती प्रचेतेति केतुना थियो विश्वा विराजति। महोअर्णा के हे अंतरिक्ष की यज्ञ दीप्ति, हे ज्वाला, हे आदि शक्ति, प्रचेतेति केतुना, संपूर्ण ग्रहों और नक्षत्रों को अपनी ही ज्योति से जगमगाने वाली हे मां, हे आदि शक्ति, धियो विश्वा विराजति, मुझे भी धारण कराओ ये अमर ज्योतियां कि जिससे मैं भी बन ज्वाला, बन ज्योति, प्रलयंकर रुद्र के जैसा गगन के एक छोर से दूसरे छोर तक नृत्य करता फिरूं। वो लपट का रूप दे दो मां, वो जीवन दे दो मां। भक्त सिद्धियां नहीं मानते, उद्धार मांगते हैं, आसक्त सिद्धियां मांगते हैं। जिन्हें भटकना ही जिनके मुकद्दर में लिखा है, वही उस गलत रास्तों पे जाते हैं और देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं। और भटकाओ के कोई अंत नहीं होते, भटकाओ प्रेत योनियों में ही फिर भटकते रहते हैं, दुर्लभ हो जाता है उनका लौट के मानव तन को पाना। नवरात्र और नव दुर्गाएं हम यूं मनाया करते थे कि 9 दिन मां आत्मज्वाला दुर्गा में प्रतिदिन हम आहूतियों के साथ एक एक इंद्रियों के विषयों को, पाप को, असत्य, अज्ञान और लोभ को जलाएंगे और 10वें दिन इस मन दशानन का 10वीं इंद्रिय का पाप भी जलाकर दशहरा कि मैंने अपनी 10ों इंद्रियों को जीत लिया है, मैंने मन को जीता है, मैं पाप से उपराम हो गया। और फिर आएगी अमावस की काली अंधेरी रात, जब काले मां ढूंढ रही होगी उस कलुषित मन रूपी दशानन रावण को, जिसकी 10 इंद्रियां 10 मुंह है, वो जो विषयों में सारे संसार को बांधता और भ्रमाता है, जब काली मां ढूंढ रही होगी अपने उस कलुषित पुत्र को, तो हम चारों ओर आत्मज्वाला की ज्योति जलाएंगे, दिए जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे कि अंधेरों को रोशनी के अंगूठे दिखाओ, हमने काली मां की उस कालिख को सदा सदा के लिए जला दिया है, रावण धराशाही हुआ है, हमने अपने मन के सारे पाप जला दिए हैं, हर ओर राम की आत्मा की ज्योति है, ज्योतिर्मय जीवन है हमारा, अब तो ज्योति बनकर जिएंगे हम, ज्योति ही हमारी राह होगी, ज्योति ही हमारा सर्वस्व होगा, ज्योति के रास्ते ही चलेंगे हम, और आप दिवाली के दिन जुआ खेलेंगे और शराब पिएंगे। हमने त्योहारों का भी अपमान कर दिया है। वो सबसे पवित्रतम दिन होते हैं कि आज हमारा संकल्प का दिन है कि अब कोई भी पाप, कोई अनाचार, कोई दुराचार, कोई विषांतता हमें नहीं छुएगी, हम कोई पाप आज के बाद नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे। जैसे बढ़िया मिठाई खाने के बाद कोई सड़ी हुई गंदी मिठाई नहीं खाता, क्योंकि उसका भी स्वाद चला जाएगा जो पहले बढ़िया खाई है, तो आत्मा का रस लेने वाले कभी विषयों के रस में, लोभ और आसक्ति के पीछे नहीं जाते, और जो इसके पीछे भागते हैं वो कोई धर्म नहीं जानते हैं, उनका कोई ईमान, कोई धर्म, कोई भगवान नहीं होता है, वो झूठे होते हैं, और वो अपने साथ जो धोखा कर रहा है वो किसी का भी सगा नहीं होता है। ये सदा याद रखना चाहिए। वही आज की ऋचा में हमने लिया है कि तेनो रत्नानि धत्तन, कि जिसके कारण तूने जीवन के इस अमृत रत्न को मानव तन को धारण किया है और जिसकी दया और कृपा से तू अमृतत्व की ओर जाएगा, त्रिरास आप्तानि सुनवते, जिसके द्वारा ही संभव है तेरा पुनः चिता की भस्मी से अन्न में आना, पेड़ अन्न नहीं उपजाते, ब्रह्म ज्वाला का ही जब यज्ञ आरंभ होता है, ये आदिशक्ति ये नवदुर्गाएं ही जब प्रज्वलित होती हैं, तभी सड़ी हुई मट्टी दुर्गंधित खाद ही सुगंधित अन्न में और पावन वनस्पतियों में लौटती है, जैसा कि पूर्व के ऋषि में भी हमने पढ़ा है कि वा ही अश सूंग्रता विरप्षी गोमती मही पक्वा शाखा नदाशुषे, कि यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए जब आत्मा और ब्रह्म ज्वाला मेरे तन में प्रकट हुए, पेड़ों के गर्भ में प्रकट हुए, विरक्षी गोमती मही और मेरे ही हम सब के तन की राख ही वो चिता की राख जब उसकी ज्योतियों पर सम्मोहित होकर उन पेड़ों के पास गई तो पक्वा शाखा नदाशुषे, वे ही तो थे जिन्होंने मेरे अंगों को पके फल बनाकर शाखाओं पर लहला दिया था। यह कुक्षी सोमपातम समुद्र पिनवते उर्वी राहु नकापुदा, और वो ब्रह्म ज्वालाएं थी, वो आत्मा गोविंद ही तो थे, वो सब आदि शक्ति नर और नार वहां विष्णु और लक्ष्मी ही तो थे, और वो शिव और दुर्गा ही तो थे, वो आत्मा ही तो था, ब्रह्म ज्वालाएं ही तो थी जिन्होंने गर्भ में ज्योतियों का पात किया। समुद्री पिनवते और सागर से सींचती रही, वो पवित्र यज्ञ स्थली बना जहां तुम भी नारायण से प्रकट हुए थे। मां को उंगली बनानी नहीं आई, बाप अंगूठा नहीं जानता, तुम्हें बनाया किसने था? वही ब्रह्म ज्वालाएं हैं, वही आदि शक्ति है, और वो आज भी तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। बाहर तो हम उनका आवाहन करते हैं कि मां जैसे मेरे भीतर आप प्रज्वलित है, मैं आवाहन करता हूं, और आज सामग्री नहीं, मेरे पाप चलेंगे इसके साथ में, मेरा झूठ लोभ कपट मोह आसक्तियां असत्य और अज्ञान जलाएंगे हम, और अतिशय निर्मल होकर अपने को अर्पित करेंगे। पूर्व के ऋषि ने भी ये स्तुति गाई थी ब्रह्म ज्वालाओं से कि अम आशुम आशवे पर यज्ञ श्रियम नृमादनम पतियत मंदयत सखम, कि जैसे कच्चा चावल एक ही है, तामसी उसकी शराब बना के पीता है, राजस उसे भोजन के रूप में लेता है, और सात्विक यज्ञ की आहुतियों में डालता है, और ये तीनों को आनंदित करता है, उसी प्रकार सभी को आनंद देने वाली है ब्रह्म ज्वाला है आदि शक्ति। आज चावल से बने इस मेरे शरीर को एक बार फिर अपने गर्भ में जलाओ और ज्योतियों का आसव बना दो। हम पहले पढ़ाए हैं ऋषि में कि मेरा ही तन जले और ज्योतियों का आसव बने, और फिर क्या हो, अस्य पीत्वा शतक्रतो घनु वित्राणाम भवा प्रभो वाजेशु वाजिनम, कि उसे पी जाए फिर हम, अस्य पीत्वा उसे पी लें हम, और शतक्रतो और कौंधती हुई बिजलियों के उस आसव को पीकर हम भी ज्योति और ज्वाला बने, और उस आसव के आनंद में आनंदित होकर प्रावो वाजेशु वाजिनम, हे माँ हम भी तेरी ज्वालाओं के गर्भ में अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए पूर्णता के लिए अपने आप को अर्पित कर दें, न कि तुझे रस्सी से बांध लें सिद्ध कर लें, अपने आप को अर्पित कर दें, और फिर क्या हो, तमते वाजेशु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो धनानाम इंद्र सातय, तमते तब उसमें से वाजिनम यज्ञ होकर वाजयामा एक यज्ञ शिशु प्रकट हो, विष्णु सा सुंदर हो, और शतक्रतो और रुद्र सा प्रलयंकर एक नवजात एक नया जन प्रकट हो जो मैं हूं जो हम हूं, धनानाम इंद्र सातय कि जो जीवन की ज्योतियों के रत्न को प्राप्त हो, हाँ तेनो रत्नानी दत्ता। और फिर कह रहा है ऋषि वहां आगे कि यो रायो अवनिर महांत सुपारा सुनवता सखा तस्मा इंद्राय कायत, यो हाँ यहां भी सुनवत शब्द है ना, वहां भी आया यो रायो अवनिर महांत सुपारा सुनवता सखा, कि जो अपने ही आत्म ज्वालाओं का मित्र बन गया, सखा बन गया गोविंद का आत्मा का, जो अपनी आत्मा में आ समाया, जिसने चिता की लकड़ियों की राह नहीं ली, जो आत्मा में जलने को आया भीतर आया अपने, यो रायो अवनिर महान तशुपारा सुनवता सखा, उत्पन्न होने के लिए, जिसने आत्मा को ही अग्नि बनाया, जो आत्म ज्वालाओं में ज्योतियों के गर्भ में दुर्गा के गर्भ में आके जला, तस्मा इंद्राय गायत, उसी को सचराचर ने गाया, वही लोक गीतों का नायक हुआ और यज्ञ की ज्वालाओं के होठों पर भी उसी के गीत गूंजते रहे सदा के लिए, वो अनंत की राह गया। उसी को यहां इस ऋचा में हम फिर पढ़ रहे हैं, तेनो रत्नानी धत्तन। हाँ, मेधातिथि कर्ण ऋषि भी हमें यही पढ़ा रहे हैं कि वो जो हम में से उन रत्नों को धारण करने जाते हैं जो अमर ज्योतियों की राह है, त्रिरास आप्तानी, तीनों गर्भों से में उत्पन्न होकर आगे बढ़ने के लिए, एकम एकम सुशस्ति भी, एकमात्र एक आत्मा में अपने आप को पूर्ण रूपेण अर्पित और स्थापित करने के लिए, आत्मा में व्याप्त होने के लिए जाते हैं। ये जन्म उनका है, ये जीवन उनका है, ये यात्रा उनकी है, ये सफलता उनकी है। वो जो मकान दुकान लेने जा रहे हैं, आज मकान के मालिक हैं, कल भी उनका जन्म आपको मालूम है कहाँ होगा? अपनी आसक्तियों के कारण उसी मकान में होगा। क्या मकान में छिपकली अंडे नहीं देती? क्या मकान में चूहों के बच्चे नहीं होते? हाँ, मानव तन ही नहीं होगा, मकान तो फिर तुम्हारा होगा। दो रास्ते हैं। गोपाल ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि शुक्ल कृष्ण गति एते जगता शाश्वते मते, एक आयाति अनावृत्ति अन्य आवर्तते। दो रास्ते हैं, या तो धूम्र केतु के जैसे पितृयान पर चिता की लकड़ियों पर अपने आप को धुआं धुआं कर दो, फिर भटकने जाओ, आवागमन को चले जाओ, जहां 12 जन्म की शूद्रता ओढ़कर तुम बरहा मनाकर पैदा हुए थे, इस जन्म की शूद्रता का एक दिन और जोड़ो और 13 ही मनाएंगे, जहां तुम्हारी ही आसक्तियां कपाल क्रिया करके तुम्हें शरीर से अलग करेंगी। और दूसरा रास्ता है जिसका शुक्ल मार्ग है, जिसका देवयान है और जिसकी नवरात्र में भी हम आज चर्चा कर रहे हैं, और वो मार्ग है 5 महावाक्यों का, तत्त्वमसि तेजोऽसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम् ब्रह्मास्मि और स्वमस्मि, के भीतर आ